านคณีตาบานปนมานไงหา อยู่กูซ้อมหายพลายหน้าบองสัวเถื่อไ อยุ่งจนคณีหายบองจ้องรีบกาหน้าไทล บองเมนก็ไอใส่จำตายตามมองเต เป็นเรียบการูดมองช่องบ้านโกนปีเนียง ใส่มาเนียงเปล่ามาเนียโอ้ดังจันเปล่าเมียเม หายโกนยืงฉลาดสรอลันตายป่ามาเนียงเต จ้องมาใส่ได้มันเปล่าเตลมเอียงหาย กึดเป็นนักโก้สำบายขนมจันจ้องอ้อยกาปัดฉับก้มอยู่ลาย ต้องสาคเนียยอลปีคเนียจะบังหายอ้นมันสมานหลายบ้านจูบเพราะล้อโดยบอง ยืนเชียสองซาสมองมันและลูยเปเรียบก็รวยก็นื้อสมองตรอง ยืนเรียสาสลายอ้อยนื้อพอพอง เรียบชีวันอ้อยตรอจองลุยจังกองคลอง การูดมองช่องบ้านโกนปีเนียง ใส่มาเนียงเปล่ามาเนียโอ้ดังจันเปล่ามีเม หายโกนยืงฉลาดสรอลันตายป่ามาเนียงเต จ้องมาใส่ได้มันเปล่าเตลมเอียงหาย กึดเป็นนักโก้สำบายขนมจันจ้องอ้อยกาปัดฉับก้มอยู่ลาย ต้องสาคเนียยอลปีคเนียจะบังหายอ้อนมันสมานหลายบ้านจูบเพราะล้อโดยบอง ยืนเชียสองซาสมองมันและลูยเปเรียบก็รวยก็นื้อสมองตรอง ยืนเรียสาสลายอ้อยนื้อพอพอง เรียบชีวันอ้อยตรอจองลุยจังกองคลอง กึดเป็นนักโก้สำบายขนมจันจ้องอ้อยกาปัดฉับก้มอยู่ลาย ต้องสาคเนียยอลปีคเนียจะบังหายอ้อนมันสมานหลายบ้านจูบเพราะล้อโดยบอง ยืนเชียสองซาสมองมันและลุยเปเรียบก็รวยก็นื้อสมองตรอง ยืนเรียสาสลายอ้อยนื้อพอพองเรียบชีวันอ้อยตรอจองลุยจังกองคลอง เรียบชีวันอ้อยตรอจองลุยจังกองคลอง